En voor het eerst op de donderdagavond, 1 uur lang non-stop in de mix op A State of Trance. simply trying to gather information to help the people in the present trace the path of the virus. We'll be right back. Radio. Armin van Buuren, non-stop in de mix. are no longer my object of desire. After all these shattered dreams, here's my sweet revenge. We'll be right back. Je hebt kunnen luisteren naar een uur lang non-stop in de mix. Bij de State of Trance voor de eerste keer op donderdagavond, ID&T Radio. Alle titels van de platen die ik heb gedraaid de afgelopen uur kun je gewoon de getrouw weer vinden morgenochtend op www.armin.nl of op www.id-t.com. Ik begreep dat daar erg veel prijzen wordt gesteld dat die tracklistings op het internet zet, dus het blijft ook voorlopig zo. Even kort achter elkaar welke tracks ik heb gedraaid. We begonnen met Kong. Met Kong. Mr. Sam's Dark Shadows Hunter Mix. Beetje op Electret. Tweede plaat. Apron. The Mind Lemonade Mix. Source Recordings Basic Beat. Derde plaat. Southern Comforter. A Late Thursday. Another Late Thursday. Of Automatic Records in the UK. Vierde plaat. Transfer Possession. Tarantella en Redanka Remix. Op Leave Tracks. Vijfde plaats, Symmetrics Unbalanced, Forward Recordings. Nummer 6 was Love Sky, Drums for a Better Days. 16C Plus Remix, Who's Tunes. Zevende plaat was een promo van Dave Bagg, Structured, vind je op Hook Recordings. Achtste plaat was van Signum. Titel onbekend, maar het is de B-kant van 5 Yards. Negende plaat, Van Gelderen, Aftershock, Tsunami Promo. En tiende plaat Simon Foy Inside Out BXR. Elfde plaat Blank & Jones Sweet Revenge Airwave Remix. Edel Recording. En twaalfde plaat Van Vleuten Variations on a Love Theme. De plaat op de achtergrond Glam Recordings. Ik kreeg heel veel mailtjes van mensen die toch wel teleurgesteld zijn dat de show is geplaatst op donderdagavond. Dat heeft er gewoon mee te maken dat ik zelf veel op vrijdag weg ben. En donderdagavond zodoende beter uitkwam. Voorlopig blijft A State of Trance iedere avond, iedere donderdagavond tussen 11 en 1. Met mij Armin van Buren. Ik wil nog even wat melden dat je kunt meechatten met de groep R-Mind. Voor mensen die een beetje handig zijn met computers en IRC hebben geïnstalleerd. Je kunt naar irc.webchat.org. En dan ga je naar de groep, zo'n hekje R-Mind. Er zijn veel mensen op je te wachten op dit moment. Moet je van Robert Nixon. Er zijn erg veel verzoekjes, kan ik helaas niet meer aan voldoen. Ik zal er volgende week eventjes naar kijken. Of het lukt om een aantal van die verzoekplaten te draaien hier in de show. Wil jullie ook nog vragen om te mailen voor reacties? Armin@id-t.com. Er is mij niets anders dan jullie een onwijs fijn weekend te wensen. Want je weet het, je weekend begint hier bij ID&T al op donderdag. En ik laat jullie achter met een nieuwe programmering. Een nieuw stukje in de programmering, namelijk de Essential Mix van afgelopen vrijdag van niemand minder dan Nick Warren. Wordt herhaald hier op ID&T Radio. En ik zie jullie volgende week weer voor een nieuwe uitzending van The State of Trance.